लेकिन फिर हुआ क्या, लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, उसे जान से हाथ धोने पड़े, मार दिया गया। इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है? और फिर कोई अल्लाह की खातिर जान दे दे तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही जाया कर दे? नहीं, फरमाया तीलब खोले जन्ना, हुक्म हुआ जन्नत में दाखिल हो जाओ, आओ मेरी जन्नत के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए, जमीन पे तुम्हारे लिए जगह नहीं रही, जमीन वाले तुम्हें कबूल नहीं करते, मेरी जन्नत में आ जाओ। बगैर किसी हिसाब किताब के साबिकुम बिल खैरात, इधर से बंद उधर दाखिल हुए, तीलब खुलिल जन्ना। लोगों ने कुछ नुकसान करना चाहा, उसकी दुनिया बिगाड़ना चाही, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। लेकिन हमें अभी तक जन्नत की निस्बत दुनिया प्यारी है, अभी तक जन्नत के मुकाबले में दुनिया ज्यादा अहम है, इसलिए कि जन्नत को पहचाना ही नहीं हमने, उसकी कदर जानी ही नहीं हमने। قال يا ليت قومي يعلمون, वहां जो पहुंचा और जो कुछ उसने देखा तो फिर कौम को याद किया, काश मेरी कौम को पता चल जाए मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं ट्रेवल करके जाते हैं किसी नए मुल्क, किसी नए शहर, किसी नए गांव, वहां किसी भी चीज से जब आप फायदा उठाते हैं, इंजॉय करते हैं, कोई नई नेमतें देखते हैं, तो फौरन आपके दिल में क्या आता है? अपने घर वालों का ख्याल आता है, अपने प्यारों का ख्याल आता है, काश उनको पता चल जाए कि मुझे क्या मिल गया। काला या लई तकौमी आलमोन, काश मेरी कौम को पता होता, बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मुझे किस बात पर माफ फरमा दिया, वजालनी मिनल मुकरमीन, और मुझे इज्जत वालों में बना दिया, मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। मैं तो दुनिया में ऐसे ही एक मामूली सा इंसान था, मेरी तो कोई कदर कीमत न थी। बाद रिवायात में बाद मुफस्सिरी ने कहा कि बढ़ई का काम करता था, बाद ने कुछ और बताया, लेकिन बहरहाल दुनियावी एतबार से उसका कोई बड़ा स्टेटस न था, कोई बहुत बड़े आमाले साले की लिस्ट न थी उसके पास। दो चीजें जरूर थी, दिल में सच्चा ईमान और जबान पर कलिमा हक, सच्ची बात, पूरे एतमाद तरीके से हक को आगे पहुंचाया, पूरे माहौल की मुखालफत को मोल लिया। काश मेरी कौम को पता चल जाए, वो जान ले कि मेरे रब ने मुझे मेरे ईमान लाने पे किस तरह माफ कर दिया और जन्नत का मुस्तहिक बना दिया, मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया, मुझे बहुत बड़े स्टेटस से नवाजा। और फिर आप देखें कि वहां पहुंच कर भी कौम की खैरखाही, किस कौम की, जिसने उसे मार डाला था, खैरखाही का इंतहाई दर्जा। एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए कि वो किसी का बुरा ना सोचे, अपनी जान के दुश्मनों का भी बुरा ना सोचे, लोग उसे जो चाहे कहें, जैसा चाहे सलूक करें, जैसा चाहे बुरा भला कहें, लेकिन कभी भी वो उनके लिए बुरा ना चाहे, वो उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वो हर दम उनकी खैरखाही करता रहे। यही सच्चा ईमान होता है ना, जब इंसान अल्लाह की अजमत में डूब जाता है तो अल्लाह की सारी मखलूक से प्यार हो जाता है इंसान को, हर एक के लिए खैरखाही के जज्बात इंसान के दिल में फूटने लगते हैं। आज हम अपनी खैरखाही को देखें, किसी भी मुबल्लिग के अंदर जो खूबियां पाई जानी चाहिए या किसी भी दाई के अंदर, उनमें सबसे जो पीक पर खूबी जाती है वो उसकी खैरखाही है, जिसका यहाँ सबसे आखिर में जिक्र किया गया। एक के बाद एक सिफत बताते बताते वो हाइट पे जा पहुंची बात, पीक पे पहुंची बात, और वो है सिफत खैरखाही, जो हर कमी कोताही को दूर कर देती, जो हर चीज का मुकाबला करने के काबिल बना देती है आपको, मुश्किल से मुश्किल हालात में मामलात को आसान कर देती है, बड़े से बड़े टास्क मामूली हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। एक हम अपना हाल देखें तो एक रेड़ी वाले को तबलीग करना कयामत से कम न था, बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो बेचारा तो खैरखाही के काबिल है ही नहीं। खैरखाही के काबिल तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, जहीन और समझदार लोग होते हैं, जिनको हम तबलीग कर सकते हैं, मामूली लोगों को थोड़ी की जाती, वो हमें क्या फायदा देंगे। कभी हम इस परेशानी में मुबतला है कि ना महरम से कैसे बात करें, कभी इस परेशानी में मुबतला है कि कोई रस्ते में नहीं आता रेड़ी वाला, कभी ये परेशानी है कि ट्रेडी वाले से मामला ही नहीं कभी आज तक किया, तू लेन देन ही नहीं किया। और याद रखिए कुरान पाक की आखिरी सूरतों में सूरत बलद में आता अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम नजअल लहु ऐनैन, तुम पूछते हो काम कैसे करें, हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई, व लिसान व शफतैन, जबान नहीं मिली उसको, दो होंठ नहीं मिले, व हदैनाहु नजदैन, और हमने उसको दोनों रास्ते दिखा दिए। فلقتحم العقبة, उसने दुश्वार गुजार घाटी को अबूर न करना चाहा, उसने मुश्किल टास्क न लेना चाहा। इक्तहाम होता ना तंग जगह घुसना, अकबा कहते हैं घाटी, यानी घाटी में यानी मुश्किल काम की तरफ वो ना बढ़ा। वमा अदराक मल अकबा, तुम्हें क्या पता वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है। फक्कु रकबा, गर्दन को आजाद कराना, यानी मुसीबत ज्यादा लोगों की मदद करना। औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, या फाके के दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, रिश्तेदार यतीम की खबरगिरी करना। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन खाक आलूद मिस्कीन की खबरगिरी करना। ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, फिर वो शख्स ऐसे लोगों में से हो जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की और एक दूसरे को रहमत की तलकीन की, यानी नरम मिजाजी की। क्योंकि तकब्बुर का इलाज यही है कि इंसान अपने से कम तर दर्जे के, दुनियावी एतबार से, ईमान में मालूम नहीं कौन आगे, दुनियावी एतबार से अपने से कम तर लोगों के पास बैठे। एक शख्स ने आपके पास आकर दिल की सख्ती की शिकायत की कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, तो आपने उसको यही इलाज बताया, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो, तो मिस्कीनों से बात करना, चाहे कभी ना की हो, और वो भी अल्लाह की खातिर, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अपने दर्जे से जरा नीचे आ जाना, मिस्कीन से बात करना, उससे खैरखाही की बात करना, हमदर्दी की बात करना। ठीक है, आप तन्हा नहीं जाएं, आप भाई के साथ चले जाएं, माँ के साथ चले जाएं, बहन के साथ चले जाएं, दो तीन लोग मिलकर चले जाएं, सिर्फ खैरखाही आने की देर है, बाकी बातें तो अल्लाह ने जबान दिया खुद ही निकलेंगी। दीन उस वक्त तक फैल नहीं सकता जब तक कि हम सब इंसानों को इंसान न समझो, जब तक उनकी सच्ची हमदर्दी दिल में ना आए, जब तक उनको उठाने के लिए हम ना तरकीबें सोचें, दुनियावी एतबार से भी उनको अपग्रेड करने के लिए और दीनी रूहानी अखलाकी इल्मी एतबार से भी जब तक उनको ना उठाए। हमारी अक्सरियत, हमारे मासेस तो इसी स्टेटस से ताल्लुक रखते हैं, इनके बगैर दीन आगे कैसे बढ़ेगा। पैगंबरों के पास इब्तदाई दौर में साथ बैठने उठने वाले कौन होते थे, यही लोग होते थे। इनको दीन की तरफ लाने के लिए को बहुत लंबे चौड़े फलसफों और हुज्जतबाजियों की जरूरत नहीं होती जो मुझे और आपको होती, कि हर चीज के बारे में जहन में एक कॉम्प्लेक्स है, हर चीज के बारे में एक कंफ्यूजन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए क्या दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व अहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन, ए अल्लाह मुझको मिस्कीन करके जिंदा रख, मिस्कीनी ही में मौत दे और मिस्कीनों की जमात में उठा। इसलिए कि मसाकीन के अंदर अगर ईमान और अमल साले होगा तो क्यामत में मालदार लोगों की निस्बत 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए कहां कहां नहीं जाते थे, और क्या वो रिसालत से पहले उन सारी जगहों पे जाते थे, नहीं, कभी नहीं गए थे। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के लिए जाते थे कि जिनसे पहले कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था, क्यों जाते थे, सिर्फ खैरखाही के लिए। हजरत उमर के बारे में नहीं पढ़ा आपने कि खलीफा होते हुए भी इल्म का ऐसा शौक होता था, लोगों की ऐसी खैरखाही होती थी और हर एक से ताल्लुक रखते थे। उनके बारे में आता है कि जिससे मिलते उसकी दिलचस्पी की बात करते, बकरियों वाले से मिलते तो बकरियों के बारे में मालूमात हासिल करते, यानी क्या एक मामूली गडरिया। असल रिश्ता तो इंसानियत का है, असल रिश्ता तो ईमान का है। हम अपने आप को खड़ा करके देखें कि जो एक दफा हमें ये कह दे कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, हम उसको दुआ देंगे, हम उसके लिए खैरखाई की बात करेंगे, और फिर सिर्फ धमकी नहीं, उन्होंने तो जान भी ले ली थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया, नसह कौमहु हय्यम व मय्यता, उसने अपनी कौम की खैरखाही की जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो जब तक ہمارے دل میں انسانوں کی محبت نہ آئے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمارے لیے معمولی سے معمولی پروجیکٹ بہت بھاری ہیں، اور اگر ہاں ہمیں دنیا کی کوئی ڈگری لینا ہو اور کسی جنگل میں جا کے رہنے کو کہا جائے تو ہم خوشی خوشی جائیں گے، کیونکہ ہم ایک بہت ہائی ڈگری لے رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے، کہیں بھی جانے کو تیار ہیں ہم۔ مدر ٹریزا کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے، دن رات گنگاتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں اپنا دین پھیلایا، لیکن جب خود کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں تو اپنی جگہ خالی پاتے ہیں، خود کو وہاں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ شخص جو دور دراز شہر کے کونے سے آیا تھا، اس نے کس انسٹیٹیوٹ سے داعی بننے کی ٹریننگ حاصل کی تھی؟ اس نے کتنے پیغمبروں کا اسوہ حسنہ اپنے سامنے دیکھا تھا؟ اس نے کیسی کیسی کتابیں پڑھی تھی؟ کیسی کیسی ڈسکشن فورم میں حصہ لیا تھا؟ تو تب جا کر اس کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوا تھا کہ لوگوں کے لیے خیرخواہی برتے۔ کس نے اس کو لمبے چوڑے لیکچر دیے تھے؟ کس نے اس کو طریقہ بتایا تھا قوم سے کس طرح بات کرنی؟ چاہے یہ ساری باتیں اپنے اندر سے نہیں نکلتی، ایک دفعہ درد تو لگے، جب پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو کون بتاتا ہے کہ دوا کھاؤ، پیاس لگتی ہے تو کون بتاتا ہے پانی پیو، بھوک لگتی ہے تو کون بتاتا ہے اس کے کھانا لو۔ اگر واقعی ہم سچے ہیں اپنے دین کی خدمت میں تو ہم جو بھی مشکلات ہیں ان سب کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی بھی جو مشکل سب کا حل نکل سکتا ہے۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ صرف یہ ہے کہ وہ خیرخواہی تو آئے لوگوں کے لیے، درد تو اٹھے۔ اس شخص کو کس نے بتایا کہ کیا کرنا ہے؟ وہ جنت میں پہنچ کر کہتے یا لیت قومی یعلمون، ہائے میری قوم، اس نے کیوں انکار کر دیا، کاش اسے پتا چل جاتا کہ کس بات نے مجھے یہ سب کچھ دیا، کس نعمت کی وجہ سے میں یہاں پہنچا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا چل جاتا، بما غفر لی ربی، جس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ اور کیا تھی وہ بات جس پہ رب نے بخش دیا؟ ایمان کا علل اعلان اظہار، پیغمبروں کی تصدیق، سچائی کا اظہار اور اقرار۔ اب اس کے بعد قوم کا حال کیا ہوا؟ اللہ والے کو تو مار ڈالا، لیکن بعد میں پھر قوم بھی نہ بچی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہیں اتارے ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر۔ اب یہ اس قوم کی تحقیر کی جا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان پہ مصیبت لانے کے لیے، تباہی لانے کے لیے آسمانی فوجوں کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، کوئی بڑا مقابلہ تو تھا ہی نہیں، زمینی طاقت ہی تباہی کے لیے کافی تھی۔ وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہ تھے۔ ان کانت الا صیحت واحدہ، نہ تھی وہ مگر ایک ہی چیخ۔ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری تھی بس، جس سے سب کی جانیں نکل گئیں۔ فَإِذَا هُمْ حامدون، تو جب وہ بجھ گئے، جیسے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے آگ کے بجھنے پر چولہا یا انگارے راکھ میں بدل جاتے ہیں اور سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے لکڑی کی آگ جلائی؟ اس کو جلانے کے لیے مسلسل لکڑی کو حرکت دینا پڑتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد لکڑی کو چٹک کے آگے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگ خود ٹریول کم کرتی ہے، لکڑی کو آگے کریں تو صحیح طور پہ جلتی ہے۔ تو جب آگ جلانے والے ہی ختم ہو گئے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے، انسان بھی ٹھنڈے ہو گئے، اور ساری زندگی کی رونق بدحالی میں بدل گئی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا، نہ کوئی بڑا بچا نہ کوئی چھوٹا، نہ انسان بچا اور نہ جانور، کیونکہ جس بستی میں انسان مر جائے چیخ سے تو وہاں جانور تو نہیں بچ سکتے، اور جانوروں کی بشامت انسانوں کی وجہ سے آتی، کیونکہ جس بھی بستی پہ عذاب آیا وہاں جانور ساتھ مرے۔ انسان پھر صرف اپنی نحوست کا سبب نہیں، دوسری مخلوق کے لیے بھی منحوس بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہی حال اس بستی کا ہوا، ہر طرف لوگ مرے پڑے تھے، کوئی آگ نہ جلی، کوئی کھانا نہ پکا، कोई चहल पहल न थी, सारी लाइफ खत्म होकर रह गई। ये था अंजाम उन लोगों का जिन्होंने तकबर किया, अल्लाह की बात न मानी, रसूलों को झुटलाया और उसके बरअक्स झूठे खुदाओं पर एतमाद किया, उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा। या हसरतन आलल इबाद, अफसोस बंदों के हाल पर। या हसरतन, हाय हसरत उन इंसानों पर, उन लोगों पर। उस वक्त भी देखता कोई तो सिवाय हसरत के साथ। अब देखें कि जब कोई एक शख्स भी फौत हो जाता है ना किसी घर में, और उसका जनाजा उठता है और जाने लगता है, तो सब ऐसा लगता है हाथ मल रहे होते हैं। अगर आपको किसी भी अपने अजीज प्यारे की मौत याद हो, यानी और कुछ नहीं बनता, तो गम के मारे इंसान अपने ही हाथों को मलने लगता है कि अल्लाह इतनी बेबसी, इसको रोक भी नहीं सकते, इसको रख भी नहीं सकते। कहां ये कि पूरी कौम ठंडी हो गई हो, सारे ही खत्म हो चुके हों और एक चीख सबको बुझा गई हो। तो अगर उस वक्त कोई नजारा देखता उस बस्ती का, कि हर तरफ लाशें लाशें बिखरी पड़ी हैं, कितना हौलनाक और दर्दनाक सीन होगा। या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस बंदों के हाल पे। मा यातीहिम मिर रसूलिन, नहीं आया इनके पास कोई पैगाम लेकर आने वाला। इल्ला कानू बिही यस्तहजियून, मगर वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। ये था अंजाम पैगंबरों का मजाक उड़ाने वालों का। अलम यरो, क्या इन्होंने देखा नहीं, क्या ये अहल मक्का जानते नहीं। कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून, इनसे पहले हमने कितनी ही बस्तियां हलाक कर डाली। कौम नूह, आद, समूद, कौम लूत, कौम फिरौन और बेशुमार दीगर बस्तियां। अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, बेशक वो इनकी तरफ कभी पलट कर ना आए। क्या ये गौर व फिक्र नहीं करते, ये कौमें भी अपने रसूलों का, दीन की बात पहुंचाने वालों का ऐसे ही मजाक उड़ाती रहेंगी और यूं ही तबाह होती रहेंगी। वो अजीम शान तरक्की याफ्ता कौमें, दुनियावी एतबार से बहुत आगे निकल जाने वाले लोग, जब उन्होंने पैगंबरों की बात नहीं मानी, दीन की बात का मजाक उड़ाया, तो देखो फिर उनका हाल क्या हुआ। उन सारे जाने वालों में से एक भी पलट कर ना आया, किसी को भी दोबारा जिंदगी ना मिली इस दुनिया में, किसी को भी लौटने का मौका ना मिला। अब क्या है, वापसी तो नहीं, आगे का दिन आ रहा है। वह इन कुल्लम्मा जमी और लदईना महदरून, और नहीं सारे के सारे मगर हमारे पास हाजिर किए जाने वाले हैं। यहाँ इन नाफिया है, इन के नीचे लिख ले नहीं, और लम्मा इल्ला के मानों में है, यानी तमाम लोग, गुज़श्ता भी और आइंदा भी आने वाले, सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे जहां उनका हिसाब किताब होगा। अब दुनिया की मोहलत तो खत्म हो गई, पलटने का वक्त तो चला गया।